Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλώς τα παιδιά. Πού είστε, ρε παιδιά, το σύνορα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλελης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και πάρα πολύ μας λείψατε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν βρίσκεστε, είτε μας ακούτε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε στο ραδιόφωνο του TPP. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση, το γράψαμε στο chat σε ένα σημείο ότι θα καθυστερήσουμε λίγο παραπάνω από τη συνήθη καθυστέρηση την καθημερινή. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι λόγοι που συνέβη αυτό, θα τους δείτε και τους δύο τις επόμενες μέρες. Είναι πολύ ωραία τα σχόλια. Ο συνήθως, με αφορμή και την καθυστέρηση, ξεκάθαρα απόφαση του τμήμα marketing. Θάνω εσένα εννοώ, γράφει ο Hargrim Hammerland, να καθυστερήσει εκπομπή για να πάρουμε μια δόση θερητικού συνδρόμου, έτσι για να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε. Πιάνει, παιδιά, ρωτήστε, ρωτήστε εδώ πέρα. Σώτος, είμαι στην ατμομηχανή της Ευρώπης και αντί να εξελίσω τη ρομποτική, κάθομαι και φυτεύω ζωχούς. Από την πολλή φάρμα έχω σαλέψει. Τι είναι η ζωχή? Ξεκινήσουμε από τα ζητήματα που μαστίζουν τον κόσμο, την καθημερινότητα, την προεκλογική συζήτηση. Κωνσταντίνε. Οι ζωχάδες τι είναι? Είναι το ερώτημα. Και ζωχάδες, ζωχαδιάζομαι και έτσι. Και πώς συνδέονται με τους, με τους ζωχούς. Οκ. Okay. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράζεστε αυτές τις πληροφορίες. Κωνσταντίνε, μαύρησες. Είναι το άσπρο, παιδιά, το πουκαμισάκι. Πού να μαυρίσω, ρε παιδιά, το κακό. Επίσης, βλέπετε άσπρο πουκαμισάκι, ξέρετε ότι έχει προηγηθεί γύρισμα. Θα πούμε τι γύρισμα, να πούμε. Να πούμε, το έχεις κάνει story. Το έχεις κάνει εσύ story, το έχει κάνει ο Σπύρος Ζεραμένος story, το έχει μάθει όλη η Ελλάδα. Σωστά. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Επαναπροωθήσεις με το Σπύρο Γραμμένο. Έχει πάρει συνέντευξη από έναν Έλληνα πολιτικό για την πρώτη, από μένα, για την πρώτη του συνέντευξη και θα δείτε, έχει καταπληκτεί. Θα είναι ήδη πολύ ωραία η εκπομπή. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει ποτέ, με μεγάλη διαφορά. Ό,τι καλύτερο έχει γίνει, θα έλεγα, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικά. Και θα δείτε ένα πολύ ωραίο σποτάκι που θα έχουμε προωθητικό, που χαϊδεύω σκύλο και παίζω τουμπελέκι. Γιατί προφανώς, αν είναι να το πας λαου-λαου, δεν γίνεται δουλειά. Ή κάνουμε εκπομπές lifestyle, κάνουμε άνοιγμα σε αυτόν τον κόσμο ή δεν κάνουμε. Εμείς κάνουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα ξεκινήσουμε πολύ επιθετικά το marketing της εκπομπής, με ένα μείγμα από Τσιφτετέλη και τον Πάκο. Ο Πάκο είναι γνωστός πρωταγωνιστής εδώ πέρα. Θυμάστε που είχε έρθει και στο στούντιο και τον κυνηγάγαμε κάτω από τα τραπέζια. Οπότε παίζει και ο Πάκο, κάνει μια σύντομη εμφάνιση και ο Πάκο στην εκπομπή Επαναπροωθήσεις με το Σπύρο Γραμμένο. Θα τα δείτε τώρα τα υπόλοιπα. Έχουμε γράψει το σενάριο, ο Σπύρος, εγώ και ο Δανιήλ Χάρμς. Οι τρεις μας έχουμε γράψει το σενάριο. Θα να μην τα ρωτάς τώρα. Δεν νομίζω ότι θέλω να ξέρω ακριβώς τι συνέβαινε σε τις κλειστές πόρτες του υπερσύγχρονου τηλεοπτικού στούντιο. Τίποτα. Και ξεκινάει και λέω είμαι μεγάλος φαν, επειδή λέγεται εκπομπή Επαναπροωθήσεις, ξεκινάει, του λέω ότι είμαι μεγάλος φαν των επαναπροωθήσεων, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια πολύ σπουδαία εκπομπή. Θίγουμε όλα τα ζητήματα τα καυτά της επικαιρότητας. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα της επικαιρότητας που να μην το δείτε εδώ πέρα, να έχει αναλυθεί διεξοδικά. Ναι. Αυτό είναι το ένα που ετοιμάζεται. Αυτό έγινε γύρισμα. Δεν έχει γυριστεί ακόμα η ανασκόπηση. Απλώς, και εδώ θα ήθελα να πέσει λίγο η μουσική. ψυχραιμώ. Ετοιμάζεται η ανασκόπηση για τα 4 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Στιγμές που είχατε ξεχάσει. Στιγμές που θα θέλατε να έχετε ξεχάσει. Στιγμές που είχατε καταχωνιασμένες κάπου βαθιά στη μνήμη σας. Σκάνδαλα. Απευθείας αναθέσεις. Ξύλο. Βασανισμοί. Κι άλλο ξύλο. Κι άλλα σκάνδαλα. Κυλινδρόμιλη. Μέσα στα πολλά. Τι άλλο έχει. Καλά, δέξει. Συμβάσεις μυστικές για προσωπικά δεδομένα. Έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα να πούμε. Θα δείτε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Θα έχουμε και συνεργάτες από παλιά, πέρα που επιστρέφουν, η μεγάλη επιστροφή. Πανστρατιά. Πανστρατιά, ναι, πανστρατιά. Μαζί με τα υπόλοιπα, μαζί με την ομάδα την γνωστή. Νομίζω θα είναι τεράστιο αυτό το επεισόδιο και πολύ ωραίο. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Πιστεύω ότι θα είναι, ας μην μασάμε τα λόγια μας, καταπληκτικό. Τώρα δεν έλεγα το άλλο, είναι ότι καλύτερο έχει γίνει ποτέ. Mm-hmm. Γενικά, όχι ότι καλύτερο έχουμε κάνει εμείς, το καλύτερο mm-hmm. έχει γίνει. Νομίζω ότι και αυτό είναι το ίδιο. Εντάξει, η μουσική είναι μουσική Πασόκ, έχετε δίκιο. Αλλά τώρα, παιδιά, είναι μουσική που ταιριάζει τώρα με τέτοιες ανακοινώσεις και έχει πάντα αυτό το epic στοιχείο. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Θα βάζαμε ύμνο Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Φωτογραφιζόμαστε και με κούπα Νέας Δημοκρατίας, με το παλιό το λόγο, το ορθόδοξο, τον Πυρσό. Δηλαδή είναι το sequel για τα 2 χρόνια, όχι είναι και τα 4. Δεν καταλαβαίνω ποιο sequel, ποια 2. Είχαμε κάνει για τα 2 χρόνια. Είναι πιο λεπτομερές και από τα 2 χρόνια. Θέλω να πω. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν είχαν μπει στα 2 χρόνια, αλλά τώρα φτάνοντας σε αυτά τα 4 χρόνια που έγραφε ο Ζάβαλος στο chat που έχουμε, σαν νεράκι πέρασαν. Σαν νεράκι. Θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε λίγα. Δεν θα πω δεν θα αφήσουμε τίποτα. Δεν θα μας ξεφύγει τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει αυτό. Θα υπάρχει πολύ μεγάλο engagement με τον κόσμο στο σας ξέφυγε αυτό, σας ξέφυγε αυτό. Αλλά σίγουρα είναι και πράγματα τα οποία δεν τα θυμόμαστε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα ξανακοιτούσαμε και δεν τα θυμόμασταν εμείς. Δευτερεύοντα, εντάξει τώρα, ναι. Κάποιος ακόμα έχει φάει ξύλο, δεν θα ασχοληθεί τώρα και με όλα. Αστυνομία είναι, θα δίνουν. Τι είναι, άνθρωποι είναι, νεύρα έχουν. Σε πόσα μέρη θα παιχτεί, σε ένα. Καλή υπομονή. Όπα, λεφτά. Λεφτά. Ο Γιώργος. Να το 2 ευρώ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να προσέξετε, παιδιά. Μην είναι τώρα ο Γιώργος να έχει το προβάδισμα και εσείς να μένετε πίσω. Να κάνετε κι εσείς μια κίνηση. Να διαβάσουμε πριν να περάσουμε στην επικαιρότητα που φαντάζομαι ότι θα σε είχε απασχολήσει πολύ. Θα εννοώ, εμένα όχι. Και συγκινήσει. Ναι, και συγκινήσει. Ο Σάκαρος μας γράφει, άργησα επίτηδες για αντίπεινα, για να σας δείξω εγώ, να δείτε τι παθαίνουμε. Ξέρεις κάτι, είναι πολύ σκληρό αυτό που κάνεις και είναι πολύ άδικο όταν εμείς το κάνουμε κατά λάθος και εσύ επίτηδες. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ζαβολιά, έτσι πιστεύω εγώ. Συνεδέξαμε πολιτικούς την άλλη εβδομάδα, εκτός του συγκλονιστικού απρόπτου και μαζικά. Θα κάνουμε, παιδιά, συνεδέξαμε πολιτικούς. Προς το παρόν, το κάνω εγώ το πολιτικό, επειδή δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, το κάνουμε μεταξύ μας. Για να δείτε πώς θα είναι. Δηλαδή, το κάνουμε πρώτα μεταξύ μας και μετά θα φέρουμε και κανονικούς. Αλλά μαζικά, θα είναι sprint, δηλαδή, okay, είναι 25 μέρες. Θα χορτάσετε, μωρέ, θα χορτάσετε. Τι άλλο θέλετε πια, τι θέλετε. Μην τυχόν και δεν έχει αρκετές συνεντεύξεις με πολιτικούς. Θα φέρουμε εδώ πέρα όλα τα κόμματα, όλα. Τι θες εσύ, για το κάπνισμα, εδώ, The Press Project. Πείτε μας τα αιτήματά σας. Θανώ. Παρακαλώ. Ναι, πόσα, είναι, πόσα είναι, γιατί έκανα 40... γύρισμα. 48, πόσα είναι. Περίμενε. Ένα λεπτάκι να το βρω στο newsroom. Νομίζω 46. Όχι, 50. 50. 50 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων και μεμονωμένοι υποψήφοι. Αριθμός διπλάσιος των περασμένων εθνικών εκλογών. Διαβάζω τώρα, 38,10 συνασπισμού κομμάτων, 2 μεμονωμένους υποψήφιους. Ή αλλιώς 38 κόμματα και ένας Ναζί, γιατί είναι και οι Έλληνες του Κασιδιάρη σε αυτά τα κόμματα. Μας γράφουν, Θάνο, εδώ, σκανδαλοπίντια για να μην ξεφύγει τίποτα. Έχεις κάποιο σχόλιο? Θα είναι πιο πλούσιο. Ναι, όχι. Έχουμε συμβουλευτεί τις προηγούμενες λίστες που είπα, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες λίστες. Ναι, και η Αυγή είχε βγάλει τη μαύρη βίβλο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κριτική να πεις ότι λείπουν πράγματα. Ούτε εμείς θα το κάνουμε. Ούτε εμείς τα κάνουμε όλα, αλλά είναι πιο πλήρες. Έχει πολύ πράγμα. Τις έχουμε δει τις λίστες. Και το κόνσεπτ θα είναι επιγραμματική αναφορά και ένα αστείο. Προφανώς δεν θα είναι κανονικό επεισόδιο ανασκόπησης, δηλαδή να αναλύουμε τώρα κάθε θέμα και να το μπλέκουμε εκεί πέρα. Θα είναι βιαστικό. Απλώς θα σας τα θυμίζουμε. Γιατί μπορεί, ξέρεις, περνάει ο καιρός τώρα να μην τα θυμάστε όλα. Γυρνάει ο άνθρωπος. Γυρνάτε κιόλας. Κοιτάτε, εμείς που κάθε μέρα είμαστε όλο και πιο νέοι, που είμαστε οι Benjamin Button της δημοσιογραφίας. Ναι. Μένα το χόμπι μου αυτό το διήμερο είναι να ανακαλύπτω έτσι, να ξαναθυμάμαι λεπτομέρειες όλων αυτών που ζήσαμε και να πηγαίνω στον Κωνσταντίνο και του λέω, το θυμάσαι αυτό. Καθένας με το χόμπι του, παιδιά, τι να κάνουμε. Πιανόμαστε αγκαλιά και το θυμάμαι. Το θυμάσαι ρε Δάνο, το θυμάμαι ρε Κωνσταντίνο. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με ποια εξουσία θες να ξεκινήσουμε, κύριε Πουλή? Δηλαδή έχουμε την εκτελεστική νομοθετική εξουσία, πρώην πλέον τέλος πάντων, που διεκδικεί να επανέλθει, να συνεχίσει να είναι στα πράγματα, τον Πρωθυπουργό, και έχουμε και την δικαστική ανεξάρτητη εξουσία, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και έχουμε και την αντιπολίτευση που, okay, ποιος της δίνει σημασία, γιατί υπάρχει αντιπολίτευση εδώ, ας πούμε, μπορεί να αποκλείεται κάποια, να αποκλείεται και από τα πάνελ. Λοιπόν, ναι. Λέω να ξεκινήσουμε θεσμικά, Θάνο. Θα ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με Κυριάκο Μητσοτάκη. Με πρόγραμμα Μητσοτάκη, γιατί έχει πρόγραμμα. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς θέλουμε να είμαστε θεσμικοί, να το πάμε με βάση το θεσμικό βάρος του κάθε συγκεκριμένου παράγοντα. Εντάξει. Να. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν με το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να το πούμε επιγραμματικά, παρουσίασε χθες ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πάρα πολλά. Δηλαδή συγκινηθήκαμε διαβάζοντάς το. Και τι δεν έταξε? Δεν ξέρω αν μπορεί να το απαντήσει κάποιος ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Δηλαδή αν τα έκανε αυτά ο Τσίπρας, η απάντηση θα ήταν δεν υπάρχει λεφτόδεντρο από την Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, δηλαδή στις 20 μέρες πριν τις εκλογές, διαβάζουμε υπόσχεση. Κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Αυξήσεις μισθών κατά 25%. Μέσος μισθός 1500 ευρώ. Νέες αυξήσεις 3 με 4% συντάξεις. Αυξήσεις ακόμη και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα πάρουν αυτοί. Αύξηση αφορολογήτου 1000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση τέλους επιδέματος. Μείωση ασφαλιστικών εισφυρών κατά μία μονάδα. Αύξηση νοσηλευτικού προσωπικού κατά 10.000 εργαζόμενους. Αυτό δεν το έκανε κανένα στην πανδημία. Ανακαίνιση και εξυγχρονισμός 80 νοσοκομείων, 156 κέντρων υγείας. Δωρεάν προσωπικός γιατρός για όλους. Ψηφιακός μετασχηματισμός υγείας. 311 νέες δομές ψυχικής υγείας. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους. Προσβασιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους. Τι άλλο, τι θέλετε? 30 δις από τον τουρισμό. Μείωση δημοσίου χρέους στο 120% του ΕΠ μέχρι το 27. Αυτό το θεωρώ πιθανό. Αυτό επειδή έχει πάει γενικά μέχρι καλά, μέχρι τώρα. Όλα έχουν πάει καλά. Έχει πάει πολύ καλά, οπότε θεωρώ ότι αυτό ειδικά θα γίνει. 12μηνη λέει, τουριστική περίοδος. Εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ το 27. Θάνο, λέει, τα έσοδα θα φτάσουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ναι. Αυτό τώρα το λες πρόγραμμα. Δηλαδή λες, ποιο είναι το πρόγραμμά σας? 12μηνη τουριστική περίοδος. Θα πάει ο άλλος τώρα, ξέρω εγώ, Νοέμβριο στην Κάσο. Mm-hmm. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου? Θα στέλνουμε κόσμο στην Κάσο Νοέμβριο. Ναι. Δεν έχω κάτι εναντίον της Κάσου. Της Κύθνου. Στην Κύθνου. Έχεις πάει στην Κύθνου? Όχι. Δεν θέλω να κακολογήσω. Μπορεί να έχουμε τώρα συνδρομητές που μας παρακολουθούν από εκεί. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπάρχουν μέρη τα οποία όντως έχουν πολύ μεγάλη τουριστική περίοδο ή και έχουν μόνιμα τουρισμό. Αυτά είναι 5 νησιά, δεν είναι περισσότερα. Τώρα το να λες γενικά 12μηνη τουριστική περίοδος ως μέρος του προγράμματός σου, τι θα κάνεις εσύ? Αυτό. Και λέει η Ελλάδα μεταξύ των 10 καλύτερων χωρών παγκοσμίως στην εφοδιαστική αλυσίδα. Logistics. Βεβαίως. Και αυτό είναι καλό για πρόγραμμα. Μεταξύ των 10 καλύτερων χωρών παγκοσμίως. Γιατί όχι? Θέλω να πω ότι το μόνο που μπορώ να πιστέψω Είναι ο μέσος μισθός 1.500 ευρώ. Βλέπω εδώ κάτι γελάκια τα οποία δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουν να πέφτουν μπαν. Έτσι. Πολλά χαχά. Και το σχολίασε πάρα πολύ σωστά κατά την ταπεινή μου άποψη. Νομίζω ότι είμαστε δίκαιοι σε αυτά. Είναι ο Ευκλής Τσακαλώτος για τον μέσο μισθό, που λέει ότι η στατιστική είναι μια περίεργη επιστήμη. Το 1.500 αμέσως μισθός που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να επιτευχθεί με 99 εργαζόμενους των 500 ευρώ και έναν εργαζόμενο με μισθό 100.500. Κατά πάσα πιθανότητα δε αυτός ο ένας θα είναι και συγγενής του. Άριστος βεβαίως, βεβαίως. Και όντως, γιατί όταν σκέφτεσαι μέσο, ο μέσος μισθός είναι ο μέσος όρος. Δεν ανάγκη να είμαστε όλοι στα 1.500. Δεν λέει αυτό. Λέει, η διόγκωση των ανισοτήτων μπορεί να συνεχίσει. Θα παίρνει... Λέει και για τον κατώτατο όμως. Ναι. Είναι 9,5. 9,5 κατοστάρικα. Εντός της τετραετίας. 9,5 κατοστάρικα. Ναι, μεικτά είναι αυτά. Τώρα είναι κάποιοι άλλοι. Θεωρείται λαϊκισμός να πεις 800 ευρώ κατώτατος, 900 ευρώ κατώτατος. Δηλαδή το λέει η αντιπολίτευση και λιδωρείται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και το ΚΚΕ που έχει μιλήσει, νομίζω και για 1.000 ευρώ. Ζητάει πάντα πολύ παραπάνω από αυτά που κατατίθενται και λιδωρείται μέχρι και γελάει ο κόσμος και τους λένε όλους λαϊκιστές. Και έρχεται ο Μητσοτάκης 20 μέρες πριν τις εκλογές, χωρίς καμία προηγούμενη αναφορά σε αυτό, και λέει 9.50. Τζάμπα είναι. Το αφεντικό τρελάθηκε που μας γράφεται εδώ πέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν δίνουν την εικόνα προγράμματος. Είναι ένα πεντασέλιδο εκεί πέρα που έχει αυτά που σας λέμε. Θα είμαστε στους 10 καλύτερους στον κόσμο. 2.300 έργα κρίσιμων υποδομών, τα είπες, Θάνο. Όχι, δρόμια, αεροδρόμια, μετρό, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης. Σκέψου τώρα πόσα δίκτυα αποχέτευσης θα φτιάξει αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης. 2.300. Δεν θα έχει 500 έργα αποχέτευσης. Δηλαδή, σκέφτομαι το Μητσοτάκη συνεχώς αυτή τη στιγμή να είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες να φτιάχνουν συνεχώς καινούριους βόθρους. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, μεταμορφώνεται η Ελλάδα. Δέσμευση ολοκλήρωση για 10 εμβληματικά έργα εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο είναι το μετρό Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, ρε Θάνο, δεν ήθελα να γελάσω. Δεν μ' άρεσε και εμένα που γέλασα. Ωραία. Εντάξει, γελάμε τώρα με κάτι το οποίο είναι τόσο πολύ οδυνηρό. Ωραία. Πρώτη ΔΕΘ, λοιπόν, παιδιά. Καθίστε εδώ να σας τα πούμε. Πρώτη ΔΕΘ 2019 βγαίνει συνάμενος κουνάμενος ο Πρωθυπουργός και από το πουθενά ανακοινώνει ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα καθυστερήσει λίγο γιατί πρέπει να πάρουμε τα αρχαία. Δεν είχε ρωτήσει κανέναν και ανακοινώνει ότι θα είναι έτοιμο το μετρό Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2023. Έχουμε Απρίλιο του 2023. Μ' άρεσε πάρα πολύ χθες που το ξανάκουγα χθες. Να δεις που πέσαμε. Και λες, αχ, τι κάρμα είναι αυτό. Τι παιχνίδια κάνει μοίρα μερικές φορές. Ή θα έχουμε φίλοι Θεσσαλονικής. Φίλες Θεσσαλονικής. Ή σε τρεις μέρες θα έχουμε μετρό ή μας είπε μούφες. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Εντάξει, είχε πει μέχρι τον Απρίλιο του 2023. Ανακαίνιση λέει και εξυγχρονισμός 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας, δημιουργία 315 μονάδων τηλεϊατρικής, 25 σύγχρονων κέντρων αποκατάστασης. Δωρεάν προσωπικός γιατρός. Να σου πω, όταν λέει ψηφιακός μετασχηματισμός υγείας. Να. Και λέει ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Πόσες φορές την έχουμε πληρώσει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση? Εδώ κάνανε για το προσωπικό γιατρό, ήταν φιάσκο. Και τώρα λένε ξανά θα το ξανακάνω δωρεάν με τον προσωπικό γιατρό. Βάζανε πρόστιμο αν δεν βρεις προσωπικό, αν δεν γραφτεί στο σύστημα, στον προσωπικό γιατρό. Και έχει παραδεχθεί ο Πλεύρης 2 μήνες μετά ότι απέτυχε το σύστημα. Θα το ξαναδοκιμάσουν, παιδιά. Εσύ λέει δημιουργία 311 νέων δομών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα. Mm. Πώς είναι δυνατόν? Εδώ λέμε ότι παραπονούνται, ότι σε αυτές που υπάρχουν, ότι υποχρηματοδοτούνται. Και ο άλλος ανακοινώνει ότι θα φτιάξει 311 νέες. Καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή η φάση είναι πιο ζεστές τυρόπιτες, καλοριφέρ στους δρόμους. Καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό εξηγείται στο πρόγραμμα. Δηλαδή, καλύτερα. Πώς ορίζεται το καλύτερα? Θα πέφτουν τα ταβάνια από τα λεωφορεία? Θα σταματάνε λεωφορεία του ΟΑΣΤ π.χ. στην Ανηφόρα, γιατί τα πήραμε λίγο ελαττωματικά? Θα σταματάνε, θα έχουν βλάβες τρένα που επίσης τα πήραμε τα σαπάκια όπως ο ίδιος παραδέχτηκε από την Ελβετία? Θάνο, στα καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να γίνει κάποιο λάθος, γιατί λέει πρώτον Το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Θα λειτουργεί. Όχι, λέει λειτουργεί. Μου ταράξει το έγραψε που είχε βγει στο BBC και είπε λειτουργεί. Λέει, το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Υπογραφικό. Και εκκινεί η επέκτασή του στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σωστό, να έχει και τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τι είναι, πιο έξυπνη είναι η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Κατασκευή γραμμής 4 στην Αθήνα και επέκταση στη Δυτική Αθήνα. Θα αναβαθμίσει τους σειρμούς του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. 650 λεωφορεία θα πάρει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάλι, 500 στη Θεσσαλονίκη έχει υποσχεθεί το 19. Δεν σταματάει πρόχειρο. 1,5 λεπτό, λέει, ανά 1,5 λεπτό θα περνάει μετρό. Στα τις ώρες αιχμής. Λοιπόν, επίδομα μητρότητας, αυτό μας ενδιαφέρει, Θάνο. Για το δημογραφικό, λέει, αυξάνεται το επίδομα μητρότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες από τους 4 στους 9 μήνες στο ύψος του κατώτατου μισθού. 1,8 δις. Ναι. Για τη νέα στεγαστική πολιτική σπίτι μου. Σπίτι μου, σπίτι σου. 1,8 δις θα δώσει, παιδιά, αυτό. Σε 137.000 δικαιούχους έως 39 ετών, ίσα που δεν με πιάνει αυτό. Λοιπόν, η θέση. Κάνε το σπίτι, αφού τα φαντς, ξέρω εγώ. 20 δισεκατομμύρια έχουμε δώσει στις τράπεζες για να ως εγγύηση για τα σπίτια με τον Ηρακλή. Δίνει και 1,8 στους δικαιούχους κάτω των 39 για τη νέα στεγαστική πολιτική. Βεβαίως. Ψηφιακή Ελλάδα. Εδώ είναι τώρα όλη η ρεμούλα εδώ πέρα θα είναι τώρα. Πλατφόρμες. Ψηφιακή Ελλάδα θα φτιάχνουν πλατφόρμες. Αν θα παίρνει 1 εκατομμύριο, να φτιάξει ένα site ο άλλος. Template, κατευθείαν έτοιμο το site. WordPress. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, σπίτι μου εννοεί του Μητσοτάκη. και αυτό δικό μου. Και αυτό δικό μου. Σπίτι μου. Λοιπόν, ένταξη του 90% των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους στο gov.gr. Δεν υπάγονται υπηρεσίες του κράτους στο gov.gr. Απλούστευση σημαντικών διαδικασιών. Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης. Υπάρχει Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. Υπάρχει ήδη αυτό. Λέει, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών. Είναι κάποιος, είναι μια γραμματεία εκεί πέρα που λέει, α, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί μπλοκάρει το ειδικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών. Δυστυχώς δεν γίνεται. Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα διακινούνται έως το 2025 μόνο ηλεκτρονικά μεταξύ του δημοσίου. Αυτό το κάνει για να μπορεί να παρακολουθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό τώρα. Μην κινηθεί τίποτα και δεν το πιάνει το πρέντατο. Πού θα δοθεί σε εταιρεία αυτό? Γιατί υπήρχαν πολλές εταιρείες στο παρελθόν. Palantir, Cisco. Ωραία, μάνα μου. Intellexa. Θα δοθεί κάπου αυτό το έργο. Θάνο, και αυτό μας ενδιαφέρει. Οπτική ίνα. Αυτό είναι Σαμαράς που υπόσχεται WiFi. Όχι οπτική ίνα. Άσε, παιδιά, πονεμένη ιστορία με την οπτική ή να μιλάμε. Ιδιωτικός τομέας, παιδιά. Παίρνεις τηλέφωνο και σου κάνουν. Όχι ghosting, πώς είναι. Ότι δεν έχεις πάρει ποτέ στο παρελθόν. Τους ακούνε πρώτη φορά. Ότι πρώτη φορά εμφανίζεσαι στο σύστημα να ζητάς οπτική ίνα. Και αυτό συμβαίνει για 6 μήνες τον ΟΤΕ. Δεν θα είχε περαστεί η αίτησή σας. Ναι. Φαίνεται ότι δεν είχε έρθει ο εξοπλισμός. Έχει έρθει. Τον έχουμε εδώ. Σε εμάς δεν έχει καταχωρηθεί. Άρα πρέπει να σας φέρουμε άλλον. Έχω εξοπλισμό. Όχι, θα σας φέρουμε άλλον για να το καταχωρήσουμε στο σύστημα. Και αυτό θα τον κάνω. Κρατήστε τον. Θα έχει οπτική ίνα παντού. Gas lighting είναι η... Σε κάθε δημόσιο και ιδιωτικό κτίριο. Αντώνη Σαμαράς είναι αυτό που το είχε πει. Πρετεντέρης δεν ήταν η εκπομπή. Ναι. Το είχε δώσει αυτή τη στιγμή. Δωρεάν WiFi παντού. Έως το 2027 για γρήγορο ίντερνετ. Παροχή σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση υψηλής ταχύτητας, σύνδεση στο διαδίκτυο με στόχο την αναβάθμιση του παιδαγωγικού έργου. Βέβαια. 94% της χώρας θα έχει 5G ως το 2027. Παιδιά, πάμε πολύ καλά. Α, έχει και δικαιοσύνη. Θα θες να πούμε για τη δικαιοσύνη. Ναι, για πες. Λοιπόν, επιτάχυνση του χρόνου απονομής στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λιγότερες από 500 μέρες και εκαθάριση. Ωρε, φίλε, εκαθάριση κρεμών υποθέσεων. Από το 10 αυτό, ήταν στα μνημόνια αυτό. Εκαθάριση κρεμών υποθέσεων, ποιος ξέρει, ποιο λαμόγιο. Σαν τη δίωξη. Τώρα τα έχω εδώ πέρα, τώρα είμαι εγκυκλοπαίδεια. Σαν τη δίωξη με την οποία αποδεσμεύτηκαν χρήματα, λογαριασμοί που είχαν δεσμευτεί για υποθέσεις μαύρου χρήματος στο 18μηνο. Τσακ μπαμ. Την κάναμε, θυμάστε. Είχαν γράψει και κάτι κομμουνιστές στους Financial Times κατά αυτής της ρύθμισης που λένε τώρα διευκολύνει το ξέπλυμα. Αν είναι δυνατόν, καταδικάζω. Ψηφιακή στρατηγική για τη δικαιοσύνη με ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την ποινική, πολιτική και διοικητική δικαιοσύνη. Θα μάθει ο Ντογιάκος να μπαίνει στο ίντερνετ. Τι είναι αυτή η ψηφιακή στρατηγική, τι θα κάνουν δηλαδή. Πώς είναι η ψηφιακή στρατηγική για τη δικαιοσύνη? Θα βγαίνει από chat GPT. Και νέος δικαστικός χάρτης στη διοικητική, αστική και ποινική δικαιοσύνη και αναβάθμιση 14 δικαστηρίων. Εν τω μεταξύ, λες δικαιοσύνη. Αναβάθμιση 14 δικαστηρίων. Τελευταία φορά που έγινε αυτό, το οποίο δεν το έχουμε βάλει στο κείμενο και μου ήρθε τώρα, ήταν εκείνες οι πόρτες που σε ψέκαζαν του Τσιάρα επί πανδημίας, που είχε κριθεί αντιεπιστημονικό και τα παρήγγειλε ο Τσιάρας και πήγε να τα βάλει στα δικαστήρια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε κάνει παραγγελία. Περνούσες θεωρητικά και σε ψέκαζαν οι πόρτες για να σε... για να μην έχεις κορονοϊό. Ωραία, φίλε. Εν τω μεταξύ, όταν σκέφτεσαι εσύ τη δικαιοσύνη, λες ότι α, μπράβο, να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη, γιατί είναι από τις σημαντικότερες ανησυχίες μας για το τι συμβαίνει τώρα. Και θα μιλήσουμε για δικαιοσύνη. Αλλά εντάξει, τώρα εδώ είναι λίγο διαφορετική η ατζέντα. Συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16, αν επιτέλους να ξεμπερδεύουμε. Έμα. Αξιολόγηση παντού. Παντού. Δηλαδή, τι, είσαι υπουργός και δεν πάει καλά το υπουργείο σου, έφυγες. Θυμάσαι τους μπλε φακέλους εκεί πέρα. Όχι, πρόγραμμα κατάρτισης. Άλλο σκόιλ ελληνικού από εκεί. 400.000 δημοσίων υπαλλήλων, επιλογή διοικήσεων οργανισμών, Ανθοπόλης, με επαγγελματικά κριτήρια. Ωραία, φίλε, θέλει μετάφραση όλο αυτό τώρα, παιδιά. Ευτυχώς που είμαστε εμείς και το μεταφράζουμε. Εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλο το δημόσιο. Μιλάμε τώρα, οι δικοί τους δεν ξέρω τι θα κάνουν. Νέα κεντρική αρχή για επιτάχυνση, διαφάνεια και εξορθολογισμό δημοσίων προμηθειών. Άντε πάλι. Λοιπόν, για την ισότητα, προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία, να δούμε. Πρόληψη κατά πολέμηση βίας κατά των γυναικών. Αυτό θεωρητικά το έκανε πρόσφατα. Το διαφήμιζαν βοηθό. Το προσωπικό βοηθό. Πάλι. Panic button, δομές υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους. Συμβουλευτικά. Αυτές που τις διώχνουν από την Ελλάς και δεν μπορούν να κάνουν καταγγελία. Ναι, για πείτε. Ακούμε. Μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος. Gender pay gap. Από εκτιμόμενο ποσοστό 10% σήμερα σε 5% το 2027. Τελευταίοι στην Ευρώπη εδώ και χρόνια μονίμως στην ισότητα. Δεν έγινε καμία. Δεν πήγαμε 27η, ας πούμε, έτσι για αλλαγή. Και κάτω από 3% το 2030. Παιδιά, έχουμε φτάσει μέχρι το 2030, όταν κάνει πρόγραμμα ο άλλος. Όπως το ρωτάει το Σρόιτερ, λέει για δεύτερη τετραετία, εκεί που λέει θέλουμε δεύτερη τετραετία για να γίνουμε κανονική Ευρώπη. Και του λέει, θεωρείτε δηλαδή ότι ένας πρωθυπουργός πρέπει να εξαντλεί τη θητεία του στις δύο τετραετίες. Και δεν απαντάει μισοτές και λέει είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή έχουμε πάει την κουβέντα στην τρίτη τετραετία. Εντάξει, εγώ το πιστεύω. Όπα, ισχυρή Ελλάδα. Απόλυτη προτεραιότητα στη φύλαξη των συνόρων, επέκταση του φυσικού εμποδίου, φράχτη στην περιοχή του Εύρου. Γιατί επέκταση? Επέκταση, λέει. Τι επέκταση? Στο σύνολο κατά μήκος του ποταμού 140 χιλιόμετρα. Άρα αυτή τη στιγμή δεν πιάνει. Να μείνουμε λίγο εδώ για να καταλάβουμε τη σημασία των λέξεων. Αν πάμε στα 140, νομίζω να μείνουμε στα 140 χιλιόμετρα και να το πολλαπλασιάσουμε, να υπολογίσουμε τούβλο και ρεμούλα, δηλαδή. Πόσο βγαίνει. Πόσο θα πάρει. Ένα, να υπολογίσουμε πόσο θα πάρει τέρνα. Κάποιος μαθηματικός εδώ να υπολογίσει τα χιλιόμετρα. Δύο, άμα θες να κάνεις επέκταση και να πιάνει όλο τον ποταμό, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν πιάνει όλο τον ποταμό. Ναι. Ναι. Okay. Δηλαδή περνάνε από δίπλα. Λοιπόν, είναι σαν τα θαλάσσια φράγματα που είχαν πάει να βάλουν, που τα πληρώσαμε για να βάλουν. Για να βάλουν. Όντως προσπάθησαν να βάλουν σύνορα στη θάλασσα. Κορυδεύουν τον Τσίπρα. Οργανωτική αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, εξυγχρονισμός ψηφιακός μετασχηματισμός των διοικητικών διαδικασιών, αποδέσμευση άνω των 5.000 αστυνομικών από μία αστυνομικά καθήκοντα. Μάλιστα, έχουν 5.000 αστυνομικούς. Μία αστυνομικά καθήκοντα, τι κάνουν αυτοί? Αυτή η θεατρική ομάδα της αστυνομίας που είχαμε δει. Να έχουν οι άνθρωποι να παίζουν θέατρο, δηλαδή. Ενίσχυση της λογοδοσίας και του πλαισίου αντιμετώπισης της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Ας ξεκινήσουμε να μην τους δίνετε μπόνους όταν δολοφονούν άοπλους. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, ενίσχυση της λογοδοσίας και του πλαισίου αντιμετώπισης της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Μια καλή ιδέα για αρχή, για ξεκίνημα, θα ήταν μην του δίνεις 600 ευρώ μετά τη δολοφονία άοπλου. Ναι. Εφοδιασμός των αστυνομικών πρώτης γραμμής με κάμερες. Αυτό θα είναι πόσες φορές το έχουμε πει. Οι κάμερες. Αυτό θεωρητικά έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει ήδη, ναι. Αυτό έχει γίνει τρεις φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο Χρυσοχοΐς το έχει ανακοινώσει δύο. Που προβλέπεται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση περιστατικών, ναι. Νέο πυροσβεστικό σώμα. Τα είδαμε και εκεί τα χαΐρια σας. Ιδιωτικό. Σχεδιασμός. Από την Ολλανδία, από τη Ρουμανία. τρόπου λειτουργίας, 500 νέα στελέχη, αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος. Έχει φαγωθεί με αυτά. Πόσες εταιρείες τέτοιες έχουν οι φίλοι του? Λοιπόν, διαχείριση συμβάντων, στόλου, προμήθεια σύγχρονων αμφίβιων αεροσκαφών, πυρόσβεσης, ώρε μάνα, Καναντέρ. Και τα πυροσβεστικά μεγάλης κλίμακας. Δεν έχουμε Καναντέρ. Δεν νομίζω ότι θέλω να ξέρω. Είναι αυτά. Α, τα 64 βόρεια Εύβοια. 64 μέσα που βγαίνει ο Σκύρτσος και λέει πόσα έχετε. 64. Και μετά τα βάζεις κάτω και εξηγεί γιατί δεν πετούσε κανένα. Ήταν τα 30 για συντήρηση. Ναι, τα... αυτό που το είχε γράψει ο Καμπαγιάννης και το είχαμε κάνει βιντεάκι αυτό. Ναι. Από τα μεγαλύτερα viral ήταν αυτό της μίνι ανασκόπησης. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Αύξηση σε σχέση με το 2022 κατά 15% ανά έτος του αριθμού των επαναπατριζόμενων μεταναστών και πρόσεξε τώρα, έμφαση στην ελεγχόμενη μετανάστευση για εποχική εργασία, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή την ώρα που κάνουν αυτό το σαματά με το φράχτη. Θα φέρνουμε δούλους από τον Μπαγκλαντές χωρίς δικαιώματα για να δουλεύουν. Ναι, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ανθρώπους να δουλέψουν. Δηλαδή υπάρχει το γράφει και Καθημερινή, είχε ένα άρθρο Καθημερινή γι' αυτό που έλεγε ότι όταν λέει όλος δεν βρίσκει, δεν βρίσκει. Και προφανώς δεν πληρώνει γι' αυτό δεν βρίσκει, αλλά δεν βρίσκει. Δεν υπάρχουν χέρια. Πίστευτο. Λοιπόν, μόνο πριν 1,5 χρόνο το είχαμε γράψει, είχε γίνει εκδήλωση, προειδοποιούσαν οι άνθρωποι τύπου πληρώνονται καλύτερα στην Ιταλία, πάνε στην Ιταλία, δώσε τους μισθό, δώσε τους δικαιώματα. Όχι. 11,5 δις για την προμήθεια αεροσκαφών F-35, αναβάθμιση μαχητικών F-16 Block 50, τρεις νέες κορβέτες του πολεμικού ναυτικού. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά. Τουλάχιστον τα ψώνια πιστεύω ότι τα εννοούν. Ναι. Μου γράφουν τώρα ότι δεν το είχε γράψει ο Καμπαγιάννης, το είχε γράψει ο Μπόβολος. Όχι, το είχε γράψει ο Καμπαγιάννης. Του Μπόβολου ήταν το... Είχαμε κάνει άλλο που ήταν πάνω στο κείμενο. Της Ικαρίας ήταν του Μπόβολου. Όλο το ICHTIR μέσα στην πανδημία. Τα πινελίκια στο ένα λεπτό. Αυτό ήταν Καμπαγιάννης, με είχε ταγκάρει εκεί πέρα ότι αυτό πρέπει να το κάνει κάποιος βίντεο και το είχαμε κάνει ένα βιντεάκι που απλώς διάβαζα αυτό το κείμενο που έλεγε πόσα ήταν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και έλεγε ότι τα μισά τα φτιάχναμε, τα άλλα δεν μπορούν να πετάνε όλα μαζί αυτά και τελικά απλώς προέκυπτε αφού αφαιρούσες αυτά τα άλλα, τα παράλλα και έκανες όλο το λογαριασμό ότι δεν πέταξε τίποτα. Και ήταν άλλος που έλεγε ότι είχαμε δεκάδες. Λοιπόν, ωραία. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην υγεία. Στην υγεία. Στην υγεία, παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί μας το γράψατε και στα σχόλια, έχετε πολύ δίκιο. Είναι ίσως σοβαρότερη είδηση της ημέρας. Και έχουμε μια τέτοια είδηση κάθε μέρα πλέον. Στην Κέρκυρα... Μια γυναίκα έγκυος παρουσίασε κατάσχετη αιμορραγία. Για ώρες δεν υπήρχε ένα αέριο μέσο για να μεταφερθεί εσπεσμένα στην Αθήνα, γιατί προφανώς το τοπικό νοσοκομείο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ένα τέτοιο έκτακτο περιστατικό. Περισσότερο από 2 ώρες, λέει η ΕΡΤ, για τη μεταφορά της γυναίκας. Δεν βρέθηκε ούτε ελικόπτερο ούτε αεροπλάνο. Οι γιατροί προχώρησαν σε Κεσαρική. Δεν μπόρεσαν να σώσουν το βρέφος που κατέληξε. 28χρονη γυναίκα δεν κινδυνεύει. Έγραψε η ΕΡΤ, δίπλα της βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ειδικός ψυχολόγος. Προφανώς δεν ξέρουμε τι θα γινότανε. Όπως σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως στην υπόθεση με το παιδάκι που γύρισε στη μισή Ελλάδα για να βρει μια μεθ, δεν μπορείς να προδικάς τι θα γινόταν αν βρισκόταν η περίθαλψη πιο γρήγορα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μειώθηκαν οι πιθανότητες. Χθες και προχθές βγήκε η είδηση για το τετράχρονο που ήταν στο Καστελόριζο. Και δεν μπορούσε να βρει περίθαλψη στο Καστελόριζο, για το οποίο κομπάζουν μονίμως ότι είναι όλη η Ελλάδα, επειδή είναι τόσο κοντά στην Τουρκία, μονίμως υπάρχει όλη αυτή η λατρεία, η εκδηλώση λατρείας προς το Καστελόριζο, και πήγε σε νοσοκομείο στην Τουρκία για να βρει περίθαλψη. Στο Αττικό έχουμε 110 ασθενείς σε ράτζα. Έχουμε μια τέτοια είδηση. Είχαμε και άλλη είδηση πάλι με αερομεταφορά που καθυστέρησε πριν λίγες μέρες. Την ίδια στιγμή, λένε, ένας από τους 3 πυλώνες που βάζει και ξαναβάζει και ο Μητσοτάκης είναι η αναμόρφωση της δημόσιας υγείας. Okay. Γενικά, το πρόβλημα με τα προγράμματα που δημοσιοποιεί κανείς όταν είναι ήδη στην κυβέρνηση είναι ότι κάπως αυξάνεται η δυσπιστία από το ότι... Λες, Εντάξει, ρε φίλε, έστω ότι το εννοείς, πώς δεν σου είχε περάσει από το μυαλό μέχρι σήμερα. Δηλαδή, γιατί εμείς βλέπουμε να καταραίει η υγεία και εσύ μας λες τώρα ότι θα πάρει τα πάνω της και θα πετάει. Από πού και ως πού. Δηλαδή, τι σε εμπόδιζε μέχρι τώρα που δεν θα υπάρχει αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, αν σε ρωτήσουμε τι σε εμπόδιζε, θα μας πεις το λεφτόδεντρο, θα μας πεις διάφορα. Αυτά πώς θα αλλάξουνε. Αλλά εντάξει. Η κοροϊδία είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής και ιδίως της προεκλογικής πολιτικής, οπότε κάνουμε και εμείς ότι δεν καταλαβαίνουμε, τα θεωρούμε όλα αυτά φυσιολογικά. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δώσαμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα την προσοχή και την παρουσίαση που του αρμόζει και μπορούμε ελεύθερα να προχωρήσουμε στον άλλο πυλώνα της δημοκρατίας μας. Τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη. Και θα θέλαμε να προχωρήσουμε και να μείνουμε σε δύο σημεία. Με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ντογιάκος στην Ιωάννα Μάνδρου στο πάνελ των Δελφών. Ντογιάκου Μάνδρος τώρα. Το πανάποδα, ε. Ντογιάκου Μάνδρος, ναι. Ντογιάκος Μάνδρου. Θα θέλεις να είσαι εκεί, δεν το χάνεις. Παρέα και καλύτερα από το δικό σας. Και μας δικαίωσε, να πούμε ότι μας δικαίωσε. Εννοείται πως μας δικαίωσε. Δηλαδή, δεν ήταν μια μέτρια ατάκα. Ήτανε γερός, δυνατός, καλός Ντογιάκος. Λοιπόν, Θάνο, να ακούσουμε τη δήλωση για να το συζητήσουμε μετά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Άρα εσείς λέτε ότι ούτε σπεύσατε να εμποδίσετε και ούτε εμποδίσατε. Εγώ δεν ήξερα καν ότι θα γινόταν έλεγχος. Αν ήξερα θα είχα προετοιμάσει την παρεμπόδιση. Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει μία έτσι στα όρια της αντιδικίας είχε φτάσει διαφορά μεταξύ ΟΤΕ και ΑΔΑ. Και λίγα λέει. Εγώ συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις λέω και λίγα λέει. Νομίζω ότι για μας ο Ντογιάκος είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι δηλαδή... Νομίζω δεν... Τι? Να πούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι για την παρεμπόδιση της ΑΔΑΕ των ελέγχων που είχε κάνει τον έλεγχο τότε στην Κοσμοτέ. Εξηγεί ο κύριος Ντογιάκος ότι με ειδοποίησε, λέει, νομική σύμβουλος τότε. Πάλι καλά που μας είπε, γιατί τότε ήταν γενικά κάποιος τον ειδοποίησε. Και λέει, αν το ξέρα νωρίτερα, θα είχα εμποδίσει την ανεξάρτητη αρχή από το να κάνει τη δουλειά της. Το οποίο είναι πολύ θετικό να το ακούς. Και λέει, θα λέω τη γνώμη μου όποτε γουστάρω. Επίσης. Το είπε και αυτό. Δεν το είπε ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων. Καλά, κάνει άνθρωπος, δηλαδή τι. Ναι, γνωμούλα. Θυμώσετε τον Ντογιάκο. Ξεχνάμε τη λεζάντα γνωμούλα Ντογιάκου. Έλα σε παρακαλώ. Δεν θα φημωθεί αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, λέει σε αυτή τη συνέντευξη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να είναι πιεζόμενος. Όταν λέει δεν μπορεί να είναι πιεζόμενος. Δεν μπορεί να είναι αγόμενος. Φερόμενος. Κάνω τη γουστάρι δηλαδή. Ή πιεζόμενος. Η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι αναφέρετο δικαίωμα. Είναι μια προσπάθεια. Μιλάει λίγο για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, γιατί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι αυτός. Ουέ και αλίμονο αν είχε περιορισμούς έκφρασης. Δεν γράφει στο The Press Project, δηλαδή εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια θεσμικότητα εκεί πέρα. Την ελευθερία της έκφρασης. Εντάξει τώρα, δεν του στερήσαμε το δικαίωμα του λόγου. Επισημαίνουμε ποια είναι η βαρύτητα αυτού που γίνεται. Πολύ απλό είναι το ζήτημα. Τώρα ας μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Αυτός που κινδυνεύει, που φλερτάρει με το να στερήσει το δικαίωμα του λόγου σε άλλους, είναι αυτός που λέει στους εκδότες και δημοσιογράφους να κάτσουν καλά με την κριτική στη δικαιοσύνη. Ναι, αυτός γιατί είναι μπορεί να σας στείλω να σας στείλω την εφορία να σας κάνει φορολογικούς ελέγχους και θα βρεθούν τέρατα, λέει. Θα βρεθούν πολλά και ενδιαφέροντα σε εγγελέα στο Αριοπάγο που πρέπει να μιλάει βάσει στοιχείων. Αναφέρθηκε σε πάρα πολλά, έτσι συνοπτικά. Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Για την παρέτηση του αντιπροέδρου του Αριοπάγου, τη σχολίασε. Όχι αγόμενος, όχι φερόμενος, όχι πιεζόμενος. Και λέει, αν ο κύριος Τζανερίκος πίστευε ότι κάποιος τον αδίκησε, θα ερχόταν να μου πει κάνε κάτι. Εγώ αυτό θα έκανα. Στοιχειοθετημένη απάντηση στις καταγγελίες του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου που είπε ότι με πήραν τηλέφωνο να μου πούνε και μου πρόσφεραν θέση ανεξάρτητης αρχής. Να μου πούνε τι να ψηφίσω, τι να κάνω με το κόμμα Κασιδιάρη. Και ο άλλος λέει, εμένα θα μου το έλεγε. Αυτό είναι που λέμε τώρα, κάνεις το χαζό ή όντως, ή πραγματικά εκεί είμαστε. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα σε αυτή την περίπτωση. Και ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Α, προφανώς απάντησε στην κριτική, στην δικαιοσύνη. Είναι αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο. Δηλαδή, κλασικά, από όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπετε εσείς στη δικαιοσύνη, αυτό το οποίο είναι το πιο ανήσυχο είναι οι πολλές φορές κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι, παροτρύνουν τους πολίτες να μη σέβονται δικαστικές αποφάσεις. Και μόλις εξαντληθεί το ενδιαφέρον, κάνει στην άκρη υπόθεση και το ξεχνάνε. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Και κλείνουμε με το φινάλε, το οποίο είναι η αγαπημένη μου δήλωση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο δικαστής δεν πατάει στο δάπεδο που πατάει όλος ο κόσμος. Είναι πάνω στην έδρα και βρίσκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Θνητή. Το θνητή το προσέθεσα εγώ. Ναι. Έχει κάτι από Παπαδιαμάντη εδώ πέρα, μεταξύ θείας και ανθρώπινης δικαιοσύνης. Και όντως, αυτή είναι η θέση του δικαστή. Αυτό λέει και ο Φουκώ για τα λαϊκά δικαστήρια. Χωροταξικά, δηλαδή. Εντάξει, είναι εικόνα του Θεού. Το χωροταξικό συμβολίζει ακριβώς αυτό. Όντως, δεν βρίσκεται στο ίδιο ύψος και προσπαθείς κιόλας να φανταστείς πώς θα είναι άραγε να κοιτάς μια ζωή από αυτό το ύψος. Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Έτσι προκύπτει αυτό. Δηλαδή, όταν κοιτάς από ψηλά για πολύ καιρό, μετά μπορεί και να την ακούσεις λιγάκι. Δηλαδή, μπορεί να σου πει τι κάνεις, ρε, και να λες, εντάξει, παιδιά, ξέρετε, έχετε σκαρφαλώσει εκεί πέρα. Έχετε δει από κάτω προς τα πάνω πόσο ψηλά είναι. Πώς τολμάτε. Αυτό είναι. Θεός. Αυτή είναι η θέση. Είναι Θεός, Ντογιάκος, υπόλοιποι. Άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Να καταθέσουμε τη λεπτομέρεια ότι οι αποφάσεις δικαιοσύνης γράφτηκε και όλα σε εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού και τώρα θα... Δεν βαριέσαι καημένα. Όχι ελαίο Θεού, ούτε στο όνομα του Ντογιάκου, ούτε υπάρχει... Τώρα τι να πεις. Εντάξει τώρα. Ναι, σχολίασε και ο κύριος Λυρίτσης που είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ, δηλαδή εγώ από εκεί το είδα από την ανάρτησή του, που λέει ευτυχώς μας αποχαιρετά σε 2 μήνες, γιατί εντάξει. Συνταξιοδοτείτε, παιδιά. Μπαίνει στο Πάνθεον. Καλά, είναι και μερικοί που επιστρέφουν και από τη σύνταξη, εκεί που δεν το περιμένεις να παίξουν πολιτικό ρόλο. Οπότε δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ότι έχεις ξεφορτωθεί κάποιον που νιώθει ότι είναι κάπου μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αλλά εντάξει, καλά κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή. Λογικό είναι. Δεν πρέπει να τον εμποδίζουμε, δεν πρέπει να τον φημώνουμε, δεν πρέπει να τον πιέζουμε και πρέπει να θυμόμαστε ότι... Ανάμεσα σε εμάς και το Θεό υπάρχει ο Ντογιάκος. Τι άλλο να πει δηλαδή. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Νομίζω ότι έγινε αντιληπτή η θέση του. Οπότε τι πρέπει να κάνεις εσύ δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρω εγώ, να τον λατρεύεις, ας πούμε. Νομίζω ότι η ενδεδειγμένη στάση απέναντι σε μια ιεραρχική δομή όπως την περιγράφουμε, πλέμπα Ντογιάκος Θεός, είναι ότι μπορείς, αν θέλεις, να φυλάς τα χνάρια που αφήνουν τα παπούτσια του όταν περπατήσεις το δρόμο. Μπορείς να καθαρίσεις τα παπούτσια του από τις λάσπες αν ευαρεστηθεί. Και αυτό είναι πάλι ένα προνόμιο. Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Καλά τα λέει ο άνθρωπος, γιατί γενικά ο καθένας λέει και κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή ο μόνος τρόπος για να μην συμβαίνει αυτό είναι να υπάρχει έλεγχος. Αυτός είναι ο τρόπος. Και αυτό είναι ζήτημα πολιτικό. Από ποιους. Εντάξει. Εδώ άλλος βγαίνει, μόνο τατουάζ δεν το έχει χτυπήσει. Only God can judge me. Ο Τουπάκ εδώ πέρα της δικαιοσύνης. Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει. Στο όνομα του ελληνικού λαού γελάτε τώρα εσείς, αν είναι δυνατόν. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Είναι πολύ ωραία τα σχόλια. Mind the gap. Έχασε οξυγόνο από το ύψος. Ή πόντος τέτοιο πράγμα. Ναι. Τι άλλο έχουμε εδώ. Τον ευλόγησε ο Πειραιός και... Είναι σταυροφόρος, κάτι από όρνηθες μου θυμίζει. Είναι ωραίο να απολαμβάνεις τον σεβασμό των γήινων θνητών υπάρξεων, των οποίων Η ασήμαντη έφραξη κάποια στιγμή θα τελειώσει, θα φύγουν από αυτή τη γη, αλλά αυτός μπορεί να παραμείνει. Δεν ξέρεις πότε. Ναι, το έχουν. Μας λέτε το έχουν, το έχουν οι νομικοί γενικότερα αυτό. Ξέρω εγώ, εντάξει τώρα. Είναι λίγο, λίγο τσιμπημένο αυτό. Εντάξει, λέει κιόλας ο δικαστής, ενώ είναι εισαγγελέας, δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Στους εισαγγελείς λέει απευθυνόμαστε με κεφαλαίο αρχικό. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Σωστό. Εδώ ο άλλος θέλει να του φτιάξουμε αγαλματάκια λατρείας. Έπιασε το Θεό στο στόμα του τώρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ποιος είναι ο Θεός και θα κρίνει τον Ντογιάκο. Αν είσαι παιδιά. Εντάξει. Το πάμε νητσεϊκά. Σωστό αυτό. Σωστό το σχόλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχει ο Ντογιάκος και υπάρχει και τυχαίνει πάντα οι ειδήσεις να φέρουν αυτή την σύγκριση. Υπάρχει και ο Χρήστος Ράμος της ΣΑΔΑΕ και τα υπόλοιπα μέλη της ΣΑΔΑΕ. Θα επαναφέρουμε, νομίζω το έχουμε, την πολύ πετυχημένη λεζάντα. Ράμος, Πούτιν, Ερντογάν. Νομίζω δείχνει το πόσο εχθρός της πατρίδας είναι ο Χρήστος Ράμος. Που ακούστε τι έκανε. Θέλει να καλέσει για εξηγήσεις τον διοικητή της ΕΥΠ, τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, σε σχέση με τον έλεγχο που έχει κάνει η ΑΔΑΕ στην ΕΥΠ και, και την έκθεση που έχει συντάξει μετά από όλους αυτούς τους ελέγχους. Και έχει αποφασιστεί αυτό, έχει ξαναξεκινήσει ο πόλεμος κατά του Ράμου για παρέμβαση σε εκλογές, δεν ξέρω εγώ γιατί, και προφανώς δεν έχει κανένα δικαίωμα η ΑΔΑΕ να ελέγξει όπως είναι συνταγματικά υποχρεωμένη την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δηλαδή πόσα χτυπήματα στη χώρα, στην εθνική ασφάλεια θα αντέξουμε. Έχει υπομονή μας τα ωριά. Δηλαδή και τον Κωνσταντίνο το βλέπετε τώρα με το, που ακούει η Εθνική Ασφάλεια και κατευθείαν. Κάτι παθαίνει. Σκέφτομαι, εθνική και ασφαλίτες σκέφτομαι εγώ όταν μου λένε για Εθνική Ασφάλεια. Λοιπόν, Θάνο. Να περάσουμε λίγο στην αντιπολίτευση. Ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την αξιωματική αντιπολίτευση, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τον είδες τον Τσίπρα, ψύχρεμος όπως πάντα, απέναντι στον, και απέναντι στο Βαρουφάκη για τη συνεργασία, μετρημένος. Επανήλθε, λέει, στις αιμονές του ο Βαρουφάκης. Ναι. Ναι. Είναι λίγο περίεργη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείς, διαφωνείς. Δηλαδή, είχαμε χθες το μεσημέρι δίνει συνέντευξη, νομίζω στους Δελφούς ήταν πάλι. Τώρα, συγχωρέστε μας λίγο, έχουμε χάσει το μέτρημα. Δίνει πολλές ο Τσίπρας σε αυτό το διάστημα. Δίνει συνέντευξη στους Δελφούς και λέει ουσιαστικά ότι θα αναλάβει ευθύνη το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 αν θέλω 5-10 βουλευτές και δεν μου δώσουν ψήφο ανοχής ή ψήφο εμπιστοσύνης. Μετά βγαίνει απ' την άλλη, ο Βαρουφάκης λέει όχι. Ο Κουτσούμπας προφανώς λέει όχι. Ο Κουτσούμπας είπε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση της. Άδικο ήταν και αυτό. Ναι. Δεν χρειαζόταν αυτό. Δεν χρειαζόταν. Δεν είναι η χειρότερη κυβέρνηση. Είναι χειρότερη. Το χειρότερο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Που είπε ο Κουτσούμπας ήταν. Νομίζω ότι άσχημο. Αυτό τώρα είναι. Άδικο. Δεν χρειάζεται. Και μετά βγαίνει, κάνει κάλεσμα προς το ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικά υιοθετεί αυτό το οποίο. Λέμε και επιμένουμε γιατί έχει σημασία να μην υπάρχει τέτοιου είδους παραπληροφόρηση για το ότι το σύστημα Δήμητρα είναι νόμισμα. Και λέει ο ένας έχει τα pass, ο άλλος έχει τη Δήμητρα, εμείς λέμε να πληρώνεις σε ευρώ. Και γίνεται μια κουβέντα πάλι από τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι θα φταίνε τώρα αυτοί που κινούνται αριστερά αν δεν το στηρίξουν με τη φάση τον γνωστό μπαμπούλα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απλώς και ο Κωνσταντίνος σίγουρα θα πει καλύτερα. Το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μονίμως στο κέντρο και στην κεντροδεξιά πλέον ψάχνεις ψηφοφόρους. Αφού προς τα εκεί έχεις κάνει στρατηγική επιλογή. Αν δεν σε στηρίξουν αυτοί που σου κάνουν αριστερή κριτική, αν μετά δεν έχουν μόνο αυτή μερίδιο ευθύνης ή μπορεί και να μην έχουν μερίδιο ευθύνης. Έχεις μερίδιο και εσύ που μας έχεις πρίξει 4 χρόνια με το άνοιγμα προς το κέντρο και το άνοιγμα προς το κέντρο και ψάχνεις με το ψαροντούφωκο κεντρώους ψηφοφόρους να τους γοητεύσεις με το να ψηφίσεις ελληνικά και 600 αστυνομικούς. Δηλαδή κάπου, και αυτό δεν έγινε μετά το 19, θα πρέπει να αναλάβει και ο ΣΥΡΙΖΑ μια ευθύνη για τις στρατηγικές του επιλογές. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κανένα άνοιγμα προς την πιο πέρα αριστερά. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό, το ζήτημα σε αυτό ήταν ότι η διατύπωση του Μέρα ήταν ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια προγραμματική συμφωνία. Δεν ερχόμαστε εκ των υστέρων για να συζητήσουμε. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Αυτό μου φαίνεται σωστό. Γενικά. Και αν δεν τα βρεις με το Μέρα, βρες τα με το Πασόκ. Κάνεις κάλεσμα στο Πασόκ. Κάνε τώρα. Τι να σου πω. Όχι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι πολύ. Πώς να το πω τώρα. Μου φαίνεται μια στάση υπερβολικά καλόπιστη μέχρι αφέλειας το να περιμένεις ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό προφανώς θα έχει ένα στοιχείο εντυμότητας γιατί θα ήξερες κατά πού πάει ο άλλος και τι επιδιώκει. Και όντως αυτό που λέει το Μέρα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μοίραζες υπουργεία αλλά θα είχες να συμφωνήσεις σε κάποια πράγματα έναντι κάποιων άλλων. Και προφανώς όχι σε όλα αλλά να εξασφαλίσεις ποιο είναι αυτό το ποσοστό της συμφωνίας που θα επέτρεπε ή όχι την συνύπαρξη. Αλλά το παιχνίδι δεν παίζεται έτσι τώρα. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλόπιστο να το σκεφτόμαστε έτσι. Ναι, δηλαδή ο άλλος σκέφτεται τώρα ότι έχει να ποντάρει στο μίσος εναντίον του Μητσοτάκη, στο ότι ό,τι και να λέμε τώρα, βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν είναι χειρότερος ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη. Πάντα η Νέα Δημοκρατία τα κάνει χειρότερα και υπάρχει ένα στοιχείο βαρβαρότητας αποχαλινωμένης και στο πεδίο της διαφθοράς, στο πεδίο της αστυνομικής βαρβαρότητας, σε όλα αυτά είναι, το μεταναστευτικό είναι πιο αμφίβολο, το κλείσιμο καταλήψεων είναι επίσης κάπως αμφίβολο, δηλαδή σε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να καλλιεργήσει κάποιες επιδόσεις, αλλά σε αυτά που λέμε τα βασικά, νομίζω και στο πεδίο της δημόσιας υγείας, δεν θα ήταν δίκαιο τώρα να πεις ότι είναι τα ίδια. Οπότε σου λέει ο Τσίπρας, η εύλογη στρατηγική απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι ότι απευθύνεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ τρομαγμένοι από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και τους λες παιδιά τώρα μην πάτε να πετάτε την ψήφο σας αριστερά δεξιά, συνταχθείτε με αυτόν ο οποίος αποτελεί μια πραγματική, ρεαλιστική, εναλλακτική διακυβέρνηση. Δεν είναι παράλογο εκλογικό επιχείρημα και εδώ που τα λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που εδώ έχει καταπιεί μνημόνια προκειμένου να κυβερνήσει. Τι να πεις τώρα, αν θα ήταν πιο έντιμο, ξέρω εγώ, να στηρίξει από άποψη αρχής την απλή αναλογική προκειμένου να βρεθεί ένα κοινό πεδίο και να βασιστεί σε προγραμματική συμφωνία. Ξέρω εγώ, μου φαίνεται υπερβολικά καλόπιστο. Οι άλλοι ψηφίζουν μνημόνια για να είναι στην κυβέρνηση. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει νόημα να συζητάει κανείς για τον ΣΥΡΙΖΑ με τόσο καλή πίστη. Εγώ δηλαδή δεν έχω τόσο καλή πίστη. Μου φαίνεται μια δύναμη σε καμία περίπτωση ίδια με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά, ρε παιδί, είναι τέτοιας έντασης η κολοτούμπα που έχει προηγηθεί. Πολλά τα υπόλοιπα τώρα φαντάζουν ψίχουλα. Προφανώς θα πολιτευτεί με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ψιλομαγκιόρικος, ψιλοδιαστρεβλωτικός ως προς τα πραγματικά ζητήματα που τίθενται. Δηλαδή τώρα να λες ότι είναι η μονή του Βαρουφάκη. Τώρα συγγνώμη τώρα, ήταν ο υπουργός σου και ήταν ο υπουργός με τον οποίο έκανες το λάθος να λες τα αντίθετα. Δεν είναι η μονή του. Ναι και δεν είναι και τιμητικό για σένα να λες ότι είναι μονή. Έστω ότι είναι η μονή, τον είχες υπουργό με τις αιμονές του, τον είχες υπουργό. Δηλαδή αυτό δεν είναι η τροφή στο δεξιό επιχείρημα. Κάπως. Ναι, είναι το επιχείρημα ότι μετά κατάλαβα και τον έδιωξα, ας πούμε, αλλά τώρα αυτά. Ναι, μετά κατάλαβα στους 6 μήνες επίσης παραιτήθηκε μόνος του. Αλλά κάπως προσπαθεί να ισορροπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες σε κάτι που δεν βγαίνει. Δεν χάνεται λίγο το όποιο στίγμα. Και υπάρχουν και προτάσεις με τις οποίες άμα γίνονταν και με πάρα πολλούς αστερίσκους και το αν μπορούν να γίνουν, πώς θα γίνουν, αν δεν είναι υποσχέσεις, βλέποντας όπως για την κρατικοποίηση της τράπεζας, που θα μπορούσαμε να το συζητάμε και πιο σοβαρά, έχοντας και μια εμπιστοσύνη και βλέποντας και κάποιες άλλες πράξεις, θα πούνε ότι okay, η φορά χωρίς μνημόνια θα είναι διαφορετική. Αλλά τώρα είναι μια προσπάθεια, δηλαδή το πάλι σου κάνει πίεση η Νέα Δημοκρατία με το Δήμητρα, βγαίνεις και ξορκίζεις όλη την αριστερά, δηλαδή είσαι κόντρα με το ΚΚΕ, είσαι κόντρα με το Μέρα, ψάχνεις μονίμως το κέντρο και μετά θα σου φταίνει οι άλλοι που δεν σε στήριξαν. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω το δίλημα και πολλοί κόσμος θα το έχει. Για το μικρότερο κακό να φύγει, να φύγουν αυτοί, να έρθουν οι άλλοι. Το καταλαβαίνω το δίλημα. Απλώς νομίζω ότι δεν έχει ευθύνη μόνο ένας που δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα και δεν ξέρω εγώ τι. Σίγουρα έχει ευθύνη και ο άλλος που 4 χρόνια δεν έκανε μία κίνηση, μία, ώστε να κάνει ένα άνοιγμα στον κόσμο της αριστεράς που απογοητεύτηκε μετά το 2015. Μία όμως. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεν το ψάχνουμε μόνο εμείς δηλαδή. Δεν νιώθω ότι έχει κανένα νόημα αυτό. Δηλαδή αντιθέτως υπάρχουν πολύ κραυγαλαίες δηλώσεις προς την αντίθετη πλευρά. Και το 600 ήταν τέτοιο. Ναι. Και το 600 και ο Εύρος. Το ελληνικό είναι πολύ χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση. Είναι δηλώσεις υποτέλειας ουσιαστικά. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω καλόπιστα. Αν το πάρουμε καλόπιστα, δεν είμαστε τόσοι λίγοι οι αριστεροί σε αυτή τη χώρα. Νομίζω. Είναι μια εκλογική δύναμη. Υπάρχουν αρκετοί που απέχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και μετά απήχανε. Υπάρχουν και εκπροσωπείται με κάποιο τρόπο το 5% του ΚΚΕ, το 3% του ΜΕΡΑ και εξωκοινοβουλευτικοί. Δεν είναι τόσο λίγοι ώστε να πεις δεν με συμφέρει να ξαναπροσεγγίσω αυτόν τον κόσμο με τον οποίο έσπασαν οι δεσμοί μου το 2015. Όχι τον κόσμο, όχι να συνεργαστεί με τον Βαρουφάκη, την Κωνσταντοπούλα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Τον κόσμο, τους πολίτες, τη βάση με τους οποίους δεν διαφωνούν. Δηλαδή η βάση του ΜΕΡΑ και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά. Το παραδέχτηκε και ο Βαρουφάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει μια τέτοιου είδους προσέγγιση τόσα χρόνια. Καλόπιστα το λέω. Όλη η στρατηγική τόσα χρόνια είναι ότι. Το ότι ψηφίσατε ρεμπίπ. Αυτό είναι. Ότι θα πρέπει να καταλάβετε το λάθος σας και να δείτε πόσο καλύτερα τα πράγματα ήταν 4 χρόνια. Αυτή είναι η στρατηγική πάντως, Θάνο. Δηλαδή αυτό που ψάχνεις εσύ θα απαιτούσε να αναγεννηθεί μια τεράστια δυναμική ζυμώσεων και πόθου αλλαγής που εκπροσωπήθηκε το 2015, την περίοδο της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ από τον κόσμο αυτόν. Που ενσαρκώθηκε σε αυτή την τρομερή, την κοσμογονική αλλαγή στο πεδίο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έφυγε το ΠΑΣΟΚ, ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τρομερές ζυμώσεις που ξαφνικά η κοινωνία νιώσε ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο το οποίο απαιτεί μια άλλη πολιτική. Τι μπορεί να ξαναγεννηθεί αυτό από το τίποτα τώρα? Και κυρίως τι μπορεί να το ξαναγεννήσει ο Τσίπρας? Ναι, δεν λέει. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό, θα είναι χονδρικά αυτό που λέει τώρα. Δεν είμαι το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχω και αυταπάτες. Δεν έχω αυταπάτες, σημαίνει έτσι θα είναι η πολιτική, αλλά λίγο πιο. Ναι, υπάρχουν και πολλά ζητήματα πέρα από το μνημόνιο. Ίσως όχι τα πιο ουσιαστικά, αλλά υπάρχουν και αστυνομική βία, για παράδειγμα. Γιατί να μην υπάρχει ξεκάθαρα και με κάθε λεπτή κατάργηση της δράσης, π.χ. Τι λέω, κάτι πολύ απλό. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι σε κάποιο σημείο του προγράμματος ναι, υπάρχει και έχει γίνει δέλτα. Ναι, αλλά είναι χλιαρή και πάλι η θέση για την εγώ νομίζω απέναντι ότι δεν μπορείς να το αποσυνδέσεις. Νομίζω ότι δεν μπορείς να το αποσυνδέσεις. Νομίζω ότι όταν γίνει η θεμελιώδης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου δηλαδή τώρα. Ούτε ξέρω, δεν συμμετέχω στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λάβεις την απόφαση σε κεντρικό επίπεδο ενός συμβιβασμού στο εντελώς θεμελιώδες ζήτημα της οικονομίας, μετά θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν κόσμο που δεν είναι ριζοσπαστικός και ο οποίος χαίστηκε για το τι θέση θα κρατήσεις απέναντι στο αν η αστυνομία βαράει εναρχικούς. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι. Οπότε όταν γίνει ο πρώτος συμβιβασμός, δεν έχει νόημα μετά να κρατήσεις μια στάση που θα είναι νερόβραστη στα οικονομικά αλλά ριζοσπαστική στον τομέα των δικαιωμάτων. Θα μπορούσε θεωρητικά να συμβεί αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι βγάζει πολύ νόημα εκλογικά. Γιατί αποξενώνει ένα ακροατήριο το οποίο το έχεις ανάγκη, γιατί είναι ένα ακροατήριο στο οποίο οφείλεις να απευθυνθείς για να υπάρχεις. Ναι, έτσι καταλαβαίνω εγώ δηλαδή. Και έτσι μου φαίνεται ότι εξηγείται ότι ενώ υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο στελεχών, παρόλα αυτά βλέπεις σε πολύ κρίσιμα ζητήματα ξέρω εγώ, να καταπίνει την αστυνομική βία αμάσιτη, να μην βγάζει ανακοινώσεις, ας πούμε. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν θα στοιχίζαν και. Να κινείται ενάντια στη βάση του. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η βάση του. Τη βάση εννοώ όχι σε αυτούς που θα ψηφίσουν τελικά, αλλά στη βάση η οποία τρέχει, γράφει, αγωνίζεται, αυτή τη βάση, τη στενή κομματική βάση. Ναι. Που λιδωρείται και μονίμως με το ΣΥΡΙΖΑ του 3%. Αλλά εντάξει. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει αυτή η βάση. Νομίζω ότι. Το πιστεύω πολύ. Ναι, νομίζω ότι η ανάλυση εκλογική που κάνουν είναι ότι εντάξει, αυτή η βάση τώρα είναι περσινά ξινά στα φύλλα, ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή πριν το 2015 αυτή η υπόθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη πριν από το 2015 είχε και εκείνος αποφασίσει ότι θα απομακρυνθεί, θα λαμβάνονται αποφάσεις σε ένα επίπεδο υψηλό, επιτελικό, με μια στενή ομάδα γύρω από τον πρόεδρο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τώρα ότι καίγεται για την βάση. Αυτό καταλαβαίνω κοιτώντας από απόσταση τώρα. Μπορεί να το αδικώ, αλλά αυτή την εικόνα έχω. Ναι. Ο Τσίπρας το παίζει ιστορία γιατί περιμένει ότι ο Βαρουφάκης θα παρακαλάει για συνεργασία μετά τις εκλογές, γράφει ο Βασίλης. Ισχύει αυτό. Υπόθηκε κιόλας ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να επιβάλλει και για τον Βαρουφάκη αλλά και για τον κόσμο του ΚΚΕ. Δηλαδή, νομίζω ότι γίνεται ένας υπολογισμός που λέει θα πάρω 30, θα πάρει ο ένας 3-3,5-4, ο άλλος 5-6 και μετά στη δεύτερη κάλπη θα βρεθούν αντιμέτωποι και οι δύο με το σενάριο να συμπιεστούν τα ποσοστά. Λόγω του ότι εδώ θα παίζει η πρώτη θέση στο σενάριο της αυτοδυναμίας. Το παρομοίασαν κάποιοι στα social και νομίζω ότι έχουν δίκιο με τις εκλογές του 12, τις πρώτες του Μαΐου του 12, όπου είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω να παίρνει 14 και το ΚΚΕ 8 και μετά έχουμε το ΚΚΕ να πέφτει στο 8 από το 4 και το ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει. Δηλαδή εκεί ο κόσμος θεωρείται λίγο η στιγμή που ο κόσμος κατάλαβε ότι η ελπίδα για να κυβερνήσει κάτι άλλο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και άρχισε να πηγαίνει προς τα εκεί. Θυμάμαι, καλά πήγε αυτό. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, αυτή είναι η ανάλυση προφανώς. Το εντάξει, τα παρακαλώ, Βαρουφάκης τώρα. Δεν βαριέσαι. Εγώ με την αμφίθυμη σχέση αυτή που έχω με τις εκλογές, θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση βρίσκω πολύ πιο λογικό να μην κάνει κανείς πράγματα με τα οποία διαφωνεί. Μου φαίνεται πολύ στοιχειώδης ηθική υποχρέωση και ότι έχει και μια σημασία για αυτά που συζητάμε τώρα. Διαφορετικά, εντάξει. Διαφορετικά, βάλτε κάτω τα κουκιά τώρα να δείτε ποιος θα κάνει κακό σε ποιον ως εχθρός του εχθρού σας. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Ναι. Μέσα σε αυτά που είπε στην τελευταία του συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας είναι για αύξηση μισθών στα 880 ευρώ την υπομένη των εκλογών στον ιδιωτικό τομέα, ξεπάγωμα των τριετιών, θέσπιση αυτόματη τη αριθμική προσαγωγή σε αιτήσια βάση, ώστε όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμό να ανεβαίνει και ο μισθό. Μίλησε για αυξήσει στο δημόσιο τομέα, τη τάξη του 10%, επαναφορά 13η σύνταξη, που την κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης, 1,2 δισεκατομμυρίων. Για μείωση ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωσης, πανέλαβε το ότι θα επιστρέψει στο 51% η ΔΕΗ στο δημόσιο για να μπορέσει να ακολουθήσει πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Μίλησε για μη εξυπηρετούμενες οφειλές των 4.200.000 Ελλήνων, τα 700.000 εκείνη τα υποθήκες που έχουν περάσει από τις τράπεζες στα funds. Αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά γιατί είναι και δάνεια που απειλούν να κοκκινήσουν, δεν είναι μόνο τα κόκκινα. Τσουνάμι πληστηριασμό μετά τις εκλογές, αυτό ισχύει σε περίπτωση που επανεκλέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγαμε σε εκλογές το 2015, δεν κοροϊδέψα κανένα, ανανεώθηκε εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κοροϊδέψα κανένα, δεν είναι το Σεπτέμβριο του 2015, δεν είναι αλήθεια. Το είχες κάνει και πήρες μετά την. Αυτή ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση και κάποιου ρίσκου. Εγώ δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι θα το προέβλεπα αυτό, ότι θα λειτουργήσει έτσι, αλλά λειτουργήσε μια χαρά η τρομοκράτηση του κόσμου ότι δεν βαριέσαι, αυτό και βλέπουμε. Αλλά είχες κάνει πρώτα την κολοτούμπα και μετά πήγε σε εκλογές. Οπότε μη λες τώρα ότι δεν κορόιδεψε κανένα. Έκανες την κολοτούμπα ή συμβιβασμό για κάποιους, τέλος πάντων, όπως το λένε. Δεν διαφορά έχει. Ναι. Πήγε σε εκλογές πριν εφαρμοστεί και ψηφιστεί, δεν είχε εφαρμοστεί. Πήγε στις ενδιάμεσες εκλογές, τσουπ, Και μετά το εφάρμοσες. Πολλοί κόσμοι θα ήταν και δύσκολοι, δεν είχε διαβάσει το πρόγραμμα, για τις ιδιωτικοποιήσεις π.χ. τότε λέγανε ψέματα. Ναι, και, και χωρίς να φανεί και όλα τι είχες, χωρίς να φανούν οι συνέπειες αυτού που είχες ψηφίσει. Επίσης, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με κάποια απόσταση μεταξύ του τι έλεγες και τι συνέβαινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δουλέψουμε. Πάμε να δουλέψουμε για την ανασκόπηση. Αύριο θα είμαι στην Πάτρα, θα παρουσιάσω το βιβλίο μου. Η γουλιά και το ποτήρι. Οπότε αμέσως. Μέσα στο στούντιο. Ε? Αμέσως μετά, ναι, μετά την εκπομπή. Μετά την εκπομπή, ναι. Θα είμαι. Θα κάνω εκπομπή και θα φύγω αμέσως μετά. Λοιπόν, πάμε να εργαστούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να εργαστούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμηθούμε τις καλύτερες μας στιγμές. Φιλάκια. Γεια σας. Να είστε καλά.